partir d'aquests moments podeu escoltar amb aquesta sintonia La Factoria dels 80, The 80s Factory, un programa per recordar els 80 amb Rafael Corbí. De la bona música per començar el nostre espai i esperem que així puguem continuar durant molt i molta estona. Una de les bandes més romàntiques del món de la música ens ha portat un dels seus grans èxits, cançons que van triomfar sobretot al Regne Unit però també a Amèrica, als Estats Units, al principi dels anys 80. Spandau Ballet, The Freeze era el tema que avui hem triat per acompanyar el començament de la Factoria dels 80, punts a punts que sempre ens aporten fins als anys 90 o fins als anys 70. Una de les bones cançons de música disco que escoltarem és la de Jermaine Jackson, que es deia When the Rain Begin to Fall, i després també escoltarem a Les McKeown amb la cançó Love is Just a Breath Away. Són les dues properes cançons que escoltem plegats aquí a la Factoria dels 80. Benvinguts i benvingudes. Soc Rafael Corbí. Les cançons, les que hem anat escoltant, les dues que us presentàvem abans de sentir-les, les de Jermaine Jackson, When the Rain and Begin to Fall. Jermaine Jackson va ser un dels pocs membres de la família Jackson, l'únic, de fet, que va romandre amb el segell discogràfic Motown que els va descobrir, part a Puget, perquè era el gendre del jefe gros del segell discogràfic, mentre tots els altres de la família Jackson van passar cap a CBS Sony en aquell moment. Jermaine Jackson en When the Rain Begin to Fall, Gantami, també aquest de Lex McKeown, Love is Just a Breath Away. Seguirem amb els ritmes que ens aportava una dècada meravellosa, combinada amb tocs d'altres temps. En aquest cas, del 1990, en la cançó Enjoy the Silence, a càrrec de Depeche Mode, un dels clàssics productes d'aquell nou so britànic romàntic, moviment especial al món de la música que va tenir lloc durant els anys 80. Va esdevenir la banda més famosa d'aquest electropop que tant ens va captivar en aquella època. The Beach Mode, Enjoy the Silence i després Tom Petty amb Refugee. Is here. so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Thank you. Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. factoria dels 80, el millor de la disco music, també amb Rafael Corbí. FI Project, amb aquesta cançó Reaching Paradise, ens acostava al millor de l'Italo Disco, música popularment coneguda als anys 80, sobretot, amb les seves excel·lents peces musicals. Abans, una de les que més m'han agradat a mi de les cançons de la música disco i de tota la història, la cançó de In Deep Last Night a DJ Saving My Life. Ens identificàvem molt aleshores amb aquell tipus de música i sobretot de cançons. Això que ens diguessin que un disjockey ja aleshores podia salvar una vida era excepcional. 1983, In Deep era una extraordinària cançó, una de les clàssiques del soul funk i disco. I ara mateix escoltarem Eric Clapton amb cançons de la seva llarga trajectòria artística, en aquest cas en solitari, quan va començar a portar-la a terme a mitjans dels anys 70. Someone Like You és la cançó que han triat, que pertany al 1988 amb l'edició del seu Crossroads, la cançó que formava part d'aquest àlbum recopilatori. Després, Dum Dum Diddle, una cançó de la formació ABBA. Got up this morning and fell out of bed, trying to make it to the door. The wind was high, I didn't have much time, trying to find a man to score. And then you came up on the other side, could be my day. Some resulta un dels millors artistes de la dècada dels 80, amb una aparició estel·lar, recordem, amb aquella peça del 1986. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, avui mort o viu. És una cançó, aquesta, un dels èxits americans de l'any 1986. Havíem parlat d'Ava, veritat, i la seva cançó no havia arribat a sonar. Doncs ara sí, el grup més comercial dels anys 70 ataca amb aquesta cançó, Doom Doom Diddle, des de l'àlbum On Arrival. inconfusible per a tots els nostres oients, aquesta de Rick Astley, una veu preciosa, profunda. Va ser una de les sensacions, sens dubte, del dance pop dels anys 80 i, lògicament, això sol passar quan, a més, tens un gran productor que et descobreixi, i va ser el cas d'en Rick Astley, que en cançons com aquesta i en moltes, moltes, moltes d'altres ens va portar uns ritmes certament magnífics. A més, com he dit, perquè el productor que el va descobrir doncs, era un personatge dels més coneguts en el món de la música i tot el que tocava en aquells moments esdevenia or, pràcticament. Hem sentit la música de Rick Astley amb Just Good Friends, una cançó que podíeu trobar amb un recopilatori que es deia Platinum Gold Collection, publicat l'any 2004, i del qual extraiem aquesta cançó. Abans, Ava, Bon Jovi, i ara Transix amb Living on Video. Aquesta cançó és un dels grans èxits de la música disco. Stop. I see your glittering blue eyes. You look at me with a smile. It's a computer fantasy. It is waiting for you and me. Living. Living. Living on video. Living. Acabarem la primera part d'aquesta edició d'enguany de la Factoria dels 80, de Yeti's Factory, i ho farem amb una cançó que ens en recorda, que aquí tenim al costat habitualment sol ser preciosa, preciós o meravellós. Isn't She Lovely és una de les grans cançons de sempre de Stevie Wonder, un dels més estimats dels artistes nord-americans, un dels regnes dels reis del rhythm and blues, però també popular amb tota la música en general. Sé que des de pràcticament el seu naixement ens ha portat una música que descriu tots els colors que nosaltres podem veure i ell pot sentir. Stevie Wonder, Isn't She Lovely?